เรื่องของการไปนอนต่างที่ต่างถิ่นนะคะหลายๆท่านก็อาจจะมีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนหรือว่าบางท่านอาจจะทำมากกว่าไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนก็คือการหาธูปไปจุดบอกเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการขอสมาลาโทษถ้าหากว่าได้ล่วงเกินทั้งในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันนะคะก็คือการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั่นเองค่ะอย่างเช่นเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเสียงเครื่องยนต์ของเรือหางยาวขนาดเล็กดังทำลายความสงบเงียบของบริเวณสวนทำให้นกกาที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันโผบินขึ้นว่อนในชิดนะคะนั่งอยู่ที่หัวเรือปล่อยอารมณ์เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองเล็กๆที่ทอดคดเคี้ยวไปมาบริเวณสวนบางขุนนนท์อย่างปลอดโปร่งโล่งใจเลยล่ะค่ะเรือที่นั่งไปนั้นเป็นเรือขนาดเล็กแบนๆนั่งได้ 4-5 คนติดเครื่องเรือหางยาวเล็กๆที่พอจะให้ความเร็วเรือตามสมควรโดยมีชาญซึ่งเป็นเจ้าของเรือทำหน้าที่เป็นนายท้ายก็สวมหมวกปีกกว้างนั่งกุมคันบังคับเครื่องสูบบุหรี่อยู่อย่างสบายอารมณ์ทั้งสองคนก็นั่งกันไปเงียบๆค่ะโดยในชิดเจ้าของเรื่องเนี่ยก็ปล่อยจิตใจให้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันชุ่มฉ่ำของเหล่าไม้ที่เขียวชอุ่มนี้โดยตลอดทั้งคลองที่คดโค้งไปมาสงบสงัดไม่มีเรืออื่นใดวิ่งสวนมาเลยสองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยสวนผลไม้ดูๆไปแล้วต้นไม้ที่มีอยู่ข้างคลองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรบ้างนะคะถ้ามีลูกติดอยู่ก็พอจะรู้เช่นพวกทุเรียนมะพร้าวส้มโอนอกนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรซึ่งดูเขียวชอุ่มไปหมดบางต้นก็เอ็นลงมาแทบจะขวางคลองเลยก็มีค่ะอากาศร่มรื่นเย็นสบายยิ่งเป็นเวลาใกล้ค่ำแบบนี้แล้วก็เลยทำให้คลองนี่มืดครึ้มสงบชวนวังเวงใจบางแห่งจะมองเห็นหลังคาบ้านของชาวสวนผุโผล่อยู่ในระหว่างดงไม้บ้างเป็นระยะนานๆทีก็จะผ่านท่าน้ำริมตลิ่งก็มีสาวๆชาวสวนนุ่งกระโจมอกอาบน้ำกันผิวเนียนละออตาพอให้จิตใจคึกคักขึ้นมาบ้างพอผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็จะเงียบสงัดได้ยินเพียงแค่เสียงเครื่องยนต์เรือกับเสียงน้ำที่เรือแล่นแหวกไปเท่านั้นปลา 2-3 ตัวก็กระโดดขึ้นพ้นน้ำด้วยความตกใจเห็นท้องขาววับตลอดเวลาที่เรือแล่นผ่านไประหว่างฝูงของมันในชิดนะคะขยับตัวด้วยความเมื่อยขบที่ต้องนั่งจับเจ่ามาเป็นเวลานานก็เลยหันไปถามเพื่อนเกลอที่อยู่ด้านหลังละค่ะบอกว่าไงชาญจวนจะถึงหรือยังเนี่ยชันก็เลยตอบมาบอกเกือบแล้วว่ะอีก3โค้งก็ถึงชันยิ้มนะคะเห็นฟันขาวติดกับผิวหน้าที่ดำเป็นมันโอ้ไกลไม่ใช่เล่นเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยเกือบ6โมงแล้วก็นายมันโอ้เอ้นักนี่ว่าบอกให้รีบลงเรือเร็วๆดันยืนจีบอยู่ได้ปะโทนานๆเจอกันทีก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันตามธรรมเนียมเท่านั้นเองแล้วเห็นเรือของนายติดเครื่องเลยด้วยก็นึกว่าจะเร็วไม่ใช่เรือพายสักหน่อยก็แก้ตัวกันไปตามเรื่องที่ถูกกล่าวหาละค่ะว่ายืนจีบผู้หญิงอยู่ทำให้ชักช้าในชานซึ่งเป็นเจ้าของเรือก็หัวเราะกากถึงเรือติดเครื่องมันก็เป็นเครื่อง JLO เว้ยลำมันเล็กนิดเดียวมันก็วิ่งได้แค่นี้แหละไม่ใช่คริสครับเนี่ยจะได้บึ่งถึงทีเดียวเอาหน้าใจเย็นๆนั่งอีกสักพักนึงก็ถึงละก็หันไปทอดสายตามองตามลำคลองเบื้องหน้าที่ผิวน้ำเงียบสนิทเมื่อถูกลมโชยมาก็พริ้วกระเพื่อมเป็นละลอกไล่กันเป็นทิวหน้าดูเลยเมื่อเรือแล่นผ่านไปก็เกิดเป็นละลอกคลื่นวิ่งไล่กระทบตลิ่งพวกกอผักบุ้งพงหญ้าก็ลู่ระเนนไปตามกระแสคลื่นมองดูเพลินอยู่สักครู่หนึ่งเสียงของชานก็ดังขึ้นบอกถึงแล้วนู่นไงก็มองไปตามมือชี้ไปตามอากาศที่เริ่มจะโผล่เพลและเห็นหลังคาบ้านหลังนึงวับวับแบมแบมอยู่ในพงไม้เบื้องหน้าชานเองก็เริ่มผ่อนเครื่องเรือเบาลงปล่อยเรือให้วิ่งเอื่อยๆมุ่งไปยังท่าน้ำที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักในที่สุดนะคะสองหนุ่มที่นั่งอยู่บนเรือเนี่ยก็แล่นเข้ามาเทียบสนิทกับท่าน้ำเล็กๆหน้าบ้านในชิดเองก็ค่อยๆไต่บันไดไม้เก่าๆที่โยเยจะพังแหล่มิพังแหล่ขึ้นไปนะคะแล้วก็นำเชือกหัวเรือพันกับระเบียงท่าน้ำเสียงหมานี่เห่ากันเกลียวกราวเลยค่ะพร้อมกับวิ่งพลูกันมา 4-5 ตัวเจ้าชานซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนี่ก็เอ็ดตวาดหมาพวกนั้นทีนี้หมามันจำเสียงชานได้ไงมันก็เลยหยุดเห่าก็เปลี่ยนเป็นเสียงครางงีดงาดอย่างดีใจพร้อมกับกระดิกหางต้อนรับกันขวักไขว่มีเด็กสาวรุ่นคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากใต้ถุนบ้านแล้วก็มีเสียงตะโกนเรียกแม่ลั่นบ้านเลยบอกแม่นะชานมาแน่เลอชานขึ้นมาสิเสียงผู้หญิงขานรับอยู่บนบ้าน เด็กสาวคนเดิมก็โผล่มาอีกครั้งหนึ่งยิ้มแป้นเลยนะคะยกมือไหว้ชาญแล้วก็ในชิดแม่นะชาญหายไปซะนานนึกว่าลืมบ้านสวนไปซะแล้วซื้ออะไรมาฝากบ้างเนี่ยเขาซื้อกางเกงกับเสื้อพองๆที่เขานิยมกันนั่นแหละมาฝากเองกับน้องด้วยอยู่ในถุงเนี่ยไปแบ่งกันเอาเองนะชาญก็ส่งถุงหูหิ้วในมือพร้อมกับเดินขึ้นบ้านแล้วก็ในชิดนะคะซึ่งเป็นเพื่อนก็เดินตามขึ้นไปสวัสดีพี่ในชิดก็ไหว้ทักพี่สาวของชาญที่บันไดขึ้นบ้านเอาขึ้นมาเถอะทำไมเองมาเอาเย็นย่ำค่ำป่านนี้ล่ะแล้วกินข้าวกินปลามากันด้วยยังเนี่ยยังเลยพี่กำลังหิวเลยมีอะไรกินกันบ้างเนี่ยอ่ะงั้นพอดีเลยกำลังจะกินข้าวกันพอดีอีหนูเองตักเผื่อนะสองคนเขาด้วยนะแกงส้มผักกระเฉดกับปลาช่อนไงไหวไหมล่ะบ้านของชาญนะคะคุณผู้ฟังเป็นบ้านชั้นเดียวแบบโบราณค่ะใหญ่โตมากเป็นไม้สักทั้งหลังเป็นเรือนติดกันหลายหลังก็มีนอกชาญแล่นกลางประตูหน้าต่างไม้สักแผ่นใหญ่เบ้อเร่อแม้กระทั่งหลังคาก็มุงด้วยไม้สักค่ะทำเป็นแผ่นแทนกระเบื้องเสาเรือนแต่ละต้นใช้ไม้สักต้นขนาดคนโอบทำเป็นเสามองดูคล้ายกับกุฏิพระตามวัดนะคะถ้าหากว่าใครนึกภาพไม่ออกเก่าแก่มากเห็นชาญผู้เป็นเจ้าของบ้านดังกล่าวว่าอายุบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า150ปีซึ่งอยู่กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดก็ตกทอดกันมาตลอดถึงว่าจะดูเก่าแก่ยังไงก็ตามนะคะสภาพบ้านนี้ก็ไม่ได้ชำรุดทรุดโทรมแต่ประการใดก็ยังคงดูมั่นคงแข็งแรงคุณชิดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนี่ก็ประมาณว่าน่าจะสามารถอยู่ได้อีกเป็นร้อยปีขึ้นไปทีนี้หลังจากกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วค่ะก็มืดค่ำพอดีในชิดกับชาญเพื่อนรักกันเนี่ยก็ลงไปอาบน้ำก็ดำผุดดำว่ายกันในคลองอย่างสบายใจที่ไม่ได้เล่นน้ำแบบนี้มานานเมื่อได้มาเล่นน้ำกันอย่างอิสระแบบนี้ก็รู้สึกชุ่มชื่นใจบอกไม่ถูกก็กะโปรแกรมกันว่าพรุ่งนี้นะจะนำเรือไปตระเวนหาผลไม้ตามสวนมากินกันไม่ว่าจะเป็นพวกส้มพวกทุเรียนกินกันให้สมอยากกันเลยผลไม้ที่นำมาขายในเมืองนี่มันแพงแล้วก็ไม่ได้กินแบบดีๆซะด้วยถูกหลอกซื้ออยู่ก็ทำให้เจ็บใจตลอดเวลาสำหรับวันนี้มันมืดค่ำแล้วไปไหนไม่ได้นอกจากนอนดูทีวีอยู่ในบ้านเท่านั้นซึ่งคืนนี้ชาญเองก็จัดมุ้งให้เพื่อนรักเนี่ยนอนหนึ่งหลังคนเดียวมุ้งขาวสะอาดหลังเบ้อเร่อเลยแหละค่ะตัวของชาญเองก็นอนเป็นเพื่อนหลานชายคนเล็กอีกห้องหนึ่งต่างหากบ้านหลังนี้ทั้งหลังไม่มีบานพับนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างก็ดีก็ทำเป็นเดือยเจาะร่องเป็นก้านข้างบนกับข้างล่างเท่านั้นเวลาเปิดหรือว่าปิดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังเอี๊ยดทุกครั้งไปกลอนก็ไม่มีสลักคานไม้แท่งใหญ่สอดขวางบานประตูหรือว่าหน้าต่างเท่านั้นโดยห้องที่ในชิดนอนอยู่เนี่ยก็เป็นห้องที่กว้างมากมีหน้าต่าง2บานเป็นหน้าต่างบานใหญ่เวลาจะโผล่ออกมาเนี่ยต้องนั่งลงพอดีกันกับหน้าอกเพราะว่าช่องหน้าต่างถ้ายืนจะมองเห็นถึงหัวเข่าเผลอๆนะจะลอดตกลงมาได้ธรณีประตูก็เช่นกันค่ะสูงเกือบศอกเวลาจะเข้าจะออกห้องก็ต้องคอยระวังก้าวข้ามให้ดีไม่ใช่นั้นนะจะต้องสะดุดหัวขมำกันทีเดียวภายในห้องก็จะมีตู้เก่าๆสีซีดๆกระจกแตกอยู่ใบหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าใส่อะไรไว้แล้วก็มุมหนึ่งของห้องนี่ก็จะมีหีบเหล็กขนาดย่อมสนิมนี่จับเคราะห์อยู่อีกใบหนึ่งก็นอนลืมตาอยู่ในมุ้งพริกไทยสีขาวสะอาดที่นอนใหม่เอี่ยมลมพัดเย็นโชยเข้ามาทางหน้าต่างก็ปะทะกับมุ้งเนี่ยพริ้วเย็นสบายไม่ได้นอนมุ้งมานานละค่ะมานอนครั้งนี้ก็รู้สึกครึ้มอกครึ้มใจพิลึกในชิดเองก็จำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่แสงจันทร์ข้างขึ้นอ่อนนะคะก็ส่องแสงลอดเข้ามาทางหน้าต่างจับพื้นกระดานหน้ามุ้งมันดูเย็นตาดีพร้อมกับกลิ่นดอกราตรีในบ้านสวนเนี่ยก็ลอยมาตามลมก็สูดดมเข้าไปอย่างชื่นใจบรรยากาศอันชุ่มฉ่ำของสวนปะปนกันกับเสียงแมลงกลางคืนที่ร้องระงมอยู่ที่ไม่ได้สัมผัสมานานก็ทำให้ปลอดโปร่งแล้วก็เป็นสุขใจที่สุดเลยนะคะจนเคลิ้มหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบค่ะมารู้สึกตัวตื่นเอาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาแขวนข้างฝาตีเสียงแหบๆแตกๆอย่างลำบากกว่าจะหลุดเสียงออกมาได้แต่ละครั้งนะคุณผู้ฟังความเก่าความชราของมันเนี่ยก็น่าจะมีอายุมานานโขแล้วล่ะนะคะก็ส่งเสียงออกมา3ครั้งในชีตเองก็ลืมตานอนนิ่งๆอยู่ในมุ้งก็มีเสียงหมาใต้ถุนบ้านในส่งเสียงคำรามเบาๆก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอนขึ้นมาไอ้เสียงหมาหอนเนี่ย คือธรรมดาจะไม่ได้กลัวหรอกนะถ้ามันหอนอยู่ในบ้านกลางเมืองของในชิดเองแต่ว่าเนี่ยคือมันหอนอยู่ที่บ้านสวนของเพื่อนมันตั้งอยู่กลางสวนทั้งเงียบทั้งเปลี่ยวแล้วก็มีแค่ในชิดนอนอยู่ในห้องคนเดียวในบ้านที่มีคนตายทับถมกันต่อเนื่องกันมานับร้อยปีแบบนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ขนลุกขึ้นมารู้สึกว่าอากาศมันจะหนาวเย็นผิดปกติพี่กนก็เลยนอนนิ่งขนลุกอยู่เช่นนั้นสักพักหนึ่งก็รู้สึกเมื่อยค่ะก็เลยขยับจะเปลี่ยนท่าจากนอนหงายมานอนตะแคงทันใดนั้นจากหางตาของตัวในชิดเองค่ะก็เหลือบไปเห็นร่างของใครคนหนึ่งนั่งอยู่นอกมุ้งเยื้องไปทางด้านหัวของในชิดริมหน้าต่างเพื่อจะมองให้ชัดก็เลยผงกหัวขึ้นเอี้ยวตัวมองก็เลยเห็นร่างนั้นถนัดร่างนั้นเป็นร่างของผู้หญิงชราคนหนึ่งรูปร่างผอมบางผิวดำนุ่งผ้าโจงกระเบนสีดำค่ะสวมเสื้อสีขาวนั่งยองๆชันเข่ามือทั้งสองข้างนี่ก็วางบนพื้นกระดานไว้ผมทรงดอกกระทุ่มขาวโพลนไปทั้งหัวนั่งหันหน้ามาทางมุ้งที่นอนอยู่สายตาจับจ้องมาที่ตัวของในชิดเองนะคะห่างจากตัวมุ้งไปประมาณหนึ่งวาในชิดบอกว่าผมนี่เห็นถนัดชัดตาเลยนะผมก็ได้แต่นอนตัวแข็งทื่อไปทั้งตัวขนลุกสู้ไปหมดผมเองกระตุกผ้าห่มที่คลุมอยู่แค่อกขึ้นมาคลุมหัวคลุมหูหมดทันทีก็รู้ทันทีแล้วล่ะว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่เพราะว่าประตูห้องก่อนจะเข้ามานอนเนี่ยก็ปิดลั่นดานด้วยมือของตัวเองใครจะเปิดก็ต้องมีเสียงไม้ลั่นแน่นอนแต่คุณยายคนนี้เนี่ยเข้ามานั่งอยู่ในนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่มีเสียงอะไรเลยและถึงแม้หน้าต่างจะเปิดอยู่ก็เป็นไปไม่ได้ที่แกจะปีนหน้าต่างขึ้นมาเพราะว่าหน้าต่างบ้านนี้คือสูงร่วม2เมตรน่าจะเป็นผีปู่ผีย่าของเจ้าชาญแน่ก็ได้แต่นึกในใจนะคะทีนี้ในชิดเองค่ะก็บอกว่าผมนอนคลุมโปงตัวสั่นอยู่แบบนั้นร้อนก็ร้อนไปหมดหายใจก็ไม่ออกเหงื่อนี่แตกออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยสักพักนึงค่ะค่อยๆแงมผ้าห่มออกทำใจให้เข้มแข็งเหลือบสายตาไปมองทางทิศที่คุณยายนั่งอยู่ก็พอเลิกผ้าห่มออกไปได้นิดเดียวเท่านั้นแทบช็อกไปเลยเมื่อสายตาที่เห็นคุณยายนั่งอยู่หัวนอนเมื่อตะกี้ตอนนี้แกนั่งอยู่ริมมุ้งมือทั้งสองข้างจับมุ้งดึงเข้าไปชิดหน้าแนบหน้าจ้องสายตาเข้ามาพิจารณาตัวของผมอยู่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นชัดถนัดตาแล้วล่ะด้วยมุ้งที่ผมนอนอยู่เนี่ยเป็นมุ้งตาพริกไทยซึ่งลายมุ้งจะดูโปร่งกว่ามุ้งธรรมดาก็เลยทำให้ระบายอากาศได้สะดวกก็เลยมองเห็นภายนอกถนัดจากแสงจันทร์ที่ส่องลอดหน้าต่างมาเห็นใบหน้าของหญิงชราอายุน่าจะประมาณสัก80กว่าผิวคล้ำหน้ายาวแก้มตอบริมฝีปากย่นเป็นจีบเลยเคี้ยวหมากหยับหยับเห็นขากรรไกรนี่ขยับขึ้นขยับลงรับกันกับกระดูกขมับที่ขยื่นรับกันตามจังหวะเคี้ยวเบ้าตาของคุณยายเองนี่ก็ลึกกลวงนะคะพร้อมกับสายตาที่รีขม้นผ่านมุ้งคุณชิดมองอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็กลิ่นหมากกลิ่นภูเนี่ยก็ส่งกลิ่นออกมาปนกันกับกลิ่นสีผึ้งโชยมาอ่อนๆในชิดก็รีบยกผ้าคลุมศีรษะขึ้นคลุมทันทีพร้อมกับหลับตาแน่นพยายามข่มใจเต็มที่ค่ะกลัวจนตัวสั่นไปหมดนิ่งเงียบอยู่แบบนั้นตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวสักพักหนึ่งก็เหมือนได้ยินเสียงคล้ายกับคุณยายคนนั้นขยับตัวแล้วก็ลุกจากที่ที่แกนั่งอยู่เมื่อครู่มีเสียงฝีเท้าเบาๆไปทางด้านหัวนอนค่ะจากนั้นก็มีเสียงคนพูดซุบซิบกันคล้ายกับจะปรึกษาหารืออะไรกันเบาๆนี่ก็ต้องแสดงว่าจะต้องมีใครอยู่ในห้องนี้ร่วมกันอีกแน่นอนนอกจากคุณยายที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีเสียงเดินกลับมาที่มุ้งอีกครั้งนึงค่ะคราวนี้เดินกลับมาราวกับว่าชักชวนกันมาดูว่าในชิดเนี่ยเป็นใครแล้วก็มาได้ยังไงเสียงฝีเท้าแล้วก็เสียงถกเถียงกันขวักไขว่โดยรอบมุ้งที่นอนอยู่นั้นคุณชิดก็พยายามสงบอกสงบใจให้มั่นคงอย่างที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นนะอาจจะเป็นบ้าไปได้เพ่นเตลิดเปิดเปิงออกนอกมุ้งด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะเป็นลมก็ได้แต่นอนคลางสั่นฟันกระทบกันอุดอู้ภายใต้ผ้าห่มผ้าผวยที่คลุมโปงตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเหงื่อออกทั้งร้อนทั้งคันแล้วค่ะทรมานอยู่แบบนั้นแสนนานเลยในความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนชั่วกับชั่วกันเลยนะจนในที่สุดเสียงนั้นก็หายไปค่ะแต่ก็ยังคงนอนตัวแข็งทื่ออยู่เช่นนั้นแม้จะเมื่อยขบเพียงไรก็ไม่กล้าที่จะขยับตัว จนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปนะคะก็มีเสียงกุกกักกุกกักพร้อมกับเสียงพี่สาวของชาญเองที่ตื่นขึ้นมาติดไฟหุงข้าวเพื่อตักบาตรตอนเช้าพร้อมกับบ่นพึมพำปลุกหลานๆขึ้นจากที่นอนทีนี้แหละในชีตเองก็ถึงกล้าลุกกระหย่องกระแหย่งเปิดประตูออกมาโอ้เหน็บชากินไปทั้งตัวเลยพี่สาวชาญเองก็แปลกใจนะที่ในชีตรีบลุกตื่นขึ้นตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้ก็เลยถามว่าแปลกที่ใช่ไหมนอนไม่หลับเหรอก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอมาเมื่อคืนนี้ให้ฟังบอกว่านอนไม่หลับเป็นเพราะอะไรแล้วก็เล่าเรื่องเหน็บกินไปทั้งคืนให้ฟังโดยพยายามไม่ให้เด็กๆรู้เรื่องเพราะเกรงว่าเด็กๆจะกลัวสักครู่หนึ่งค่ะชาญเพื่อนรักก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากห้องมาสมทบด้วยเพราะว่าได้ยินเสียงที่ในชีตเนี่ยลุกขึ้นมาเนื่องจากว่าห้องนอนติดกันก็เลยเล่าให้ฟังด้วยทั้งคู่ค่ะทั้งพี่ทั้งน้องนี่ก็เงียบไปแล้วก็มีสีหน้าครุ่นคิดสักพักหนึ่งพี่สาวของนายชาญก็เอ่ยถามขึ้นพ่อชิดเมื่อคืนก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางบ้างหรือเปล่าเออจริงสิพี่ผมลืมพี่ผมไม่ได้นึกถึงเลยนั่นน่ะสินายไม่ได้บอกให้เขารู้ก่อนเราก็ลืมเตือนนายไปแต่ไม่เป็นไรหรอกปู่ย่าตายายเราเองแหละนายไม่ต้องกลัวหรอกเราก็ลูกหลานแกทั้งนั้นที่มานั่งมองนายอยู่ข้างมุ้งเนี่ยสงสัยจะเป็นย่าเราเองเดี๋ยวคืนนี้นายจุดธูปขอขมาก็แล้วกันแล้วเราจะนอนเป็นเพื่อนด้วยคืนนี้จะได้หลับสบายหลังจากวันนั้นนะคะก็ไปตระเวนชมสวนแล้วก็หาผลไม้กินกันจนทั่วตกกลางคืนก่อนเข้านอนก็จุดธูปขอขมาลาโทษแล้วก็ขออนุญาตพักหลับนอนจากวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าของบ้านก็เข้านอนที่เดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าคราวนี้มีชาญพร้อมกับหลานชายมานอนเป็นเพื่อนด้วยคืนนั้นก็เลยนอนหลับสบายยันสว่างโดยไม่มีอะไรมารบกวนก็นับว่าเป็นความผิดของตัวในชิดเองที่เขาบอกมานะคะที่เข้ามานอนบ้านเขาโดยไม่ได้บอกกล่าวให้กับเจ้าของบ้านรู้เรื่องเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของในชิดที่ไปเที่ยวบ้านสวนของเพื่อนที่ชื่อชาญแล้วก็ลืมค่ะลืมจุดธูปบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าจะเป็นผีปู่ผีย่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมยิ่งเป็นบ้านทรงไทยหรือว่าบ้านไม้โบราณอายุประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยยิ่งต้องบอกยิ่งต้องกล่าวนะคะเพราะว่าบางทีจิตวิญญาณของเจ้าของบ้านเก่าๆก็คือปู่ย่าตายายท่านอาจจะยังหวงแหนอาจจะยังคงคอยปกปักรักษาลูกหลานแล้วก็คนในครอบครัวให้อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นกันมาก็เป็นได้ค่ะมาฟังเรื่องราวเก่าๆกันบ้างนะคะในระยะที่สงครามเลิกกันใหม่ๆที่กรุงเทพเนี่ยเริ่มจะมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะโดยผู้คนเริ่มทยอยกันเดินทางกลับหลังจากที่อพยพไปอยู่ตามต่างจังหวัดกลับเข้ามากรุงเทพโดยทุกคนก็มีสีหน้าเบิกบานยิ้มแย้มกันทั่วไปที่ได้มีโอกาสรอดชีวิตผ่านสงครามอันเหี้ยมโหดมาได้แสงไฟตามร้านรวงก็เริ่มจะมีใช้แต่ก็ยังใช้ตะเกียงกันอยู่บ้างเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่วัดเลียบที่ถูกระเบิดพังทลายเพิ่งจะเริ่มซ่อมได้นะคะก็เลยไม่ต้องหวาดผวากับเสียงหวูดสัญญาณภัยทางอากาศพร้อมกับต้องรีบตะลีตะเหลือกดับไฟเพื่อป้องกันไม่ให้แสงไฟที่จะเป็นที่สังเกตเวลาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอีกนะคะซึ่งแม้กระทั่งบุหรี่เองก็ห้ามสูบนะในระหว่างนั้นถ้าใครขืนสูบบุหรี่ในขณะที่เครื่องบินมาจะถูกตะโกนด่าหรือไม่ก็ถูกขว้างปาจากเพื่อนบ้านเพราะเขาเกรงค่ะว่าแสงไฟจากก้นบุหรี่ข้างล่างเนี่ยมันจะทำให้เครื่องบินของข้าศึกเองเนี่ยมองเห็นตัวศัตรูและถึงแม้ว่าสงครามจะสงบลงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าชาวบ้านหลายคนค่ะก็ยังคงมีความรู้สึกหวาดกลัวกันอยู่เมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินของสัมพันธมิตรซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามแล้วก็มักจะเป็นเครื่องบิน4เครื่องยนต์ด้วยหรือที่เรารู้จักกันว่าป้อมบินนั่นเองนะคะก็บินผ่านทีไรก็ยังใจคอไม่ค่อยดีอยู่แต่ว่าบ่อยๆครั้งเข้าก็ค่อยๆหายหวาดไปกรุงเทพในสมัยนั้นเต็มไปด้วยทหารสัมพันธมิตรเรียกว่าเดินกันเกลื่อนไปหมดมีทั้งทหารอังกฤษอเมริกันนิโกรฮอลันดาออสเตรเลียมอร็อกโกกรูค่ะรถบรรทุกเอ่ยก็เรียกว่าเป็นรถบรรทุกสงครามขนาดต่างๆค่ะลักษณะใหญ่โตแข็งแรงแปลกตายางแต่ละเส้นเนี่ยใหญ่โตหนาเถอะทะบรรทุกทหารหน้าตาแปลกๆวิ่งกันขวักไขว่ทหารญี่ปุ่นซึ่งเคยเดินห้อยซามูไรอย่างฮึกเหิมกลับซึมเศร้าเมื่อกลายเป็นผู้แพ้ตกเป็นเฉลยถูกปลดอาวุธเดินก้มหน้าหงอยไม่กล้ามองหน้าคนไทยเลยนะคะซึ่งดูแล้วก็เป็นภาพที่น่าสงสารเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาละค่ะของการสงครามก็ย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะ ใครแพ้ก็ก้มหน้ารับกรรมกันไปทีนี้เรื่องของสินค้าจากต่างประเทศก็เริ่มทะลักเข้าสู่เมืองไทยตามท่าเรือต่างๆนะคะก็จะมีเรือสินค้าเข้าเทียบท่าไม่มีเวลาว่างเลยลำนั้นออกลำนี้เข้าระยะนั้นท่าเรือคลองเตยกำลังจะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเรือสินค้าไม่ค่อยนิยมเทียบกันเท่าไหร่นักมักจะเข้ามาตามท่าเอเชียติกบอมเบย์หวังหลีนอกจากเรือบรรทุกสินค้าแล้วนะคะก็ยังมีเรือบรรทุกคนอีกด้วยก็คือคนจีนซึ่งหลั่งไหลเข้ามาทุกวันเกือบทุกลำเรือสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยจะขนเข้ามาเต็มเพียบเลยทราบว่าน่าจะวันละเป็นหมื่นเพราะว่าประเทศจีนโดยการนำของรัฐบาลเจียงไคเชกได้เข้ามาร่วมกันกับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็เป็นฝ่ายชนะสงครามค่ะคนที่เล่าเรื่องนี้ก็คือคุณตาบุญคุณตาบุญบอกว่าเคยนั่งเล่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเย็นๆ เห็นเรือบรรทุกสินค้าของคนจีนเหล่านี้นี่เต็มลำดูเหมือนกับนอนเลยนะโบกไม้โบกมือกันสล้อนเลยแล่นเข้ามาตามลำน้ำวันละ 2-3 ลำเท่าที่เห็นคนเหล่านี้ก็พากันเอาเชื้ออหิวาตกโรคเข้ามาด้วยสิคะก็แพร่ระบาดกันทั่วไปหมดทำความลำบากใจให้กับรัฐบาลไทยมากจะจำกัดเขตก็ยากเพราะว่าบางส่วนก็แอบไปขึ้นตามท่าเรือต่างๆไม่สามารถจะควบคุมได้ทั่วถึงคุณตาบุญบอกว่าครั้งนั้นประเทศไทยยังอยู่ในฐานะประเทศที่แพ้สงครามแล้วรัฐบาลกำลังเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรให้เข้าใจนะว่าเราก็ได้ร่วมกับฝ่ายพันธมิตรเหมือนกันทำสงครามใต้ดินกับญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่ผู้แพ้ก็เลยยังไม่มีปากเสียงที่จะหาทางสกัดกั้นคนจีนที่ถือโอกาสอพยพหนีความลำบากเข้ามาที่เมืองไทยได้ก็เลยต้องปล่อยค่ะให้ไหลทะลักเข้ามาตามสบายใครจะเข้าก็เข้ามาถึงเวลาแยกย้ายกันไปตามที่ต่างๆก็ไปเรียกกันว่าจีนใหม่นะคะพวกนี้เนี่ยเป็นคนขยันอดทนทุกอย่างอยากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่มีการควบคุมสมัยนั้นยังไม่มีการออกบัตรประจำตัวประชาชนค่ะฉะนั้นการลักลอบเข้าเมืองก็เลยเป็นไปได้อย่างสบายเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะจะไปไหนยังไงก็เสรีจนต่อมาอีกหลายปีค่ะถึงมีการควบคุมจำกัดจำนวนโควต้าคนต่างด้าวที่จะเข้ามาที่เมืองไทยตอนนั้นคุณตาบุญเองยังเป็นเด็กวัยรุ่นเลย 14-15 ปีกับน้องๆแล้วก็เพิ่งจะเดินทางกลับจากเพชรบุรีซึ่งคุณพ่ออพยพคุณตาบุญเนี่ยไปอยู่กับคุณป้าที่นั่นตัวคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยไม่ได้ไปด้วยต้องทำงานอยู่ที่กรุงเทพเมื่อสงครามเลิกคุณพ่อก็ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในแถวตรอกจันอีกนั่นแหละแต่เข้ามาอยู่ในซอยวัดไผ่เงินนะคะซึ่งลึกจากตรอกจันประมาณ2สะพานเข้าไปในสวนราคาในตอนนั้นเนี่ยไม่กี่พันบาทเองค่อนข้างห่างไกลชุมชนเข้ามามากหน่อยจะออกไปจ่ายตลาดทีนี่เดินกันเมื่อยแข้งเมื่อยขายิ่งหน้าฝนด้วยแล้วก็ท้องนาเราดีๆนี้เองบ้านที่คุณพ่อของคุณตาบุญซื้ออยู่เนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นหลังใหญ่ค่อนข้างเก่าเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยตั้งอยู่ในสวนบริเวณพื้นที่1ไร่กว่าแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยวนะคะซึ่งบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันแล้วก็เป็นสวนทั้งนั้นไฟฟ้านี่อย่าไปพูดถึงเลยยังไม่มีใช้ตกกลางคืนก็เลยเงียบแล้วก็วังเวงมากโดยสมาชิกในบ้านเนี่ยมีประมาณ7คนก็เลยไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นักนะคะพอตกตอนเย็นพวกเด็กๆเนี่ยจะรวมตัวกันอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีที่ที่จะออกไปซนที่ไหนได้อีกทั้งบ้านก็ห่างไกลจากร้านค้ามากถ้ากลางคืนจะออกไปซื้อของปากซอยแต่ละครั้งเนี่ยก็ออกไปกันหมดทั้งพี่ทั้งน้องนั่นแหละ 3-4 คนเลยเอาไฟฉายไปด้วยโอกาสที่จะเจองูคือมันมีเยอะไฟฟ้าตามเสาข้างทางมันก็ไม่มีเนื่องจากว่าสงครามเพิ่งจะเลิกไปผู้คนก็ยังกลับคืนมาสู่บ้านเดิมยังไม่หมดนับตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้นะคะความรู้สึกของทุกคนคุณตาบอกว่ามันไม่ค่อยจะปลอดโปร่งใจนักมันเหมือนมีอะไรแปลกๆขัดๆยังไงพี่กนก็ไม่รู้ไม่มีใครมีความสบายใจเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนี้ตกต้นไม้หัวแตกแขนเคล็ดอยู่เป็นประจำมันมีครั้งหนึ่งถึงกับเกิดไฟไหม้มุ้งเด็กรับใช้ที่นอนอยู่โดยทุกๆคนช่วยกันดับทันแต่ก็ยังดีนะที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงมันมีเรื่องหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอยู่เสมออยู่ไม่เป็นปกติสุขจนเป็นที่ผิดสังเกตของทุกคนค่ะแม้กระทั่งตัวคุณพ่อเองแล้วก็ในที่สุดนะจากการแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือของน้าแทนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแถวนั้นที่พอจะรู้เรื่องของเราก็ได้เชิญพระอาจารย์ที่เก่งในด้านไสยศาสตร์รูปนึงให้มานั่งทางในแล้วก็ตรวจดูว่าไอ้เหตุวิปริตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไ หลังจากที่ท่านนั่งทางในสงบจิตสงบใจชั่วอึดใจเดียวท่านก็ลืมตามาบอกกับทุกคนที่ล้อมรอบอยู่บอกว่าเป็นเพราะว่าบริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยที่ปลูกอยู่เนี่ยแต่เดิมเคยเป็นป่าช้ามาก่อนก็เลยมีวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดตกค้างอยู่อีกมากทำให้เกิดอาเพศต่างๆขึ้นกับผู้ที่อยู่อาศัยก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณเหล่านั้นจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและก็ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอีกทีนี้ครอบครัวนี้ก็เลยตกลงกันบอกว่าจะทำตามคำแนะนำของท่านโดยด่วนโดยเฉพาะพวกเด็กๆนะคือคุณตาบุญเองแล้วก็น้องๆแล้วก็พี่ๆซึ่งมีความกลัวผีอยู่มากกว่าใครก็สนับสนุนเต็มทีเลยพอได้ยินพระท่านบอกว่ามีดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ทั่วไปก็เล่นเอาทุกคนนี่หูผึ่งตาโตนั่งรวมกลุ่มเบียดกันแน่นเลยนะคะคุณพ่อใช้ให้ไปหยิบไม้ขีดมาจุดบุหรี่ให้พระก็ยังอิดๆออดๆไม่ยอมลุกทั้งที่เป็นเวลากลางวันน้าแทนกับคุณพ่อก็เลยตกลงกันว่าจะนิมนต์พระมาสวดมนต์เย็นเพื่อความสวัสดิ์มงคลแล้วก็ปัดรังควานก่อนในตอนเย็นวันเสาร์รุ่งขึ้นเช้าวันอาทิตย์ก็จะทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จพิธีคืนนั้นตาบุญบอกว่าจำได้ว่านอนไม่ค่อยจะหลับหรอกทั้งที่นอนรวมอยู่กับน้องๆเพราะกลัวจากคำพูดของพระท่านบอกว่าบริเวณบ้านเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่เยอะคิดว่าป่านนี้พูดผีเหล่านั้นคงเดินยั่วเยี้ยกันไปหมดยิ่งมีเสียงหมาหอนดังไกลๆนี่ก็ต้องรีบคุมโปงมิดหัวเลยร้อนก็ร้อนพอเย็นวันเสาร์น้าแทนกับเพื่อนๆซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอีกประมาณ 4-5 คนก็มาร่วมงานด้วยก็มาจัดห้องกลางชั้นล่างเป็นที่พระสวดมนต์แล้วก็ปูเสื่อพร้อมกับพรมทับอีกชั้นหนึ่งสำหรับเป็นอาสนะของสงฆ์เรียงหมอนอิง9ที่ของพระสงฆ์9รูปก็เตรียมปัจจัยต่างๆพร้อมด้านหนึ่งตั้งโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็พระพุทธรูปทุกคนก็อาบน้ำแต่งตัวสะอาดหมดจดเรียบร้อยคอยรอพระที่นิมนต์มาด้วยความตื่นเต้นค่ะจนเกือบจะ5โมงพระสงฆ์ที่นิมนต์ก็เดินทางมาถึงโดยเจ้าอาวาสเนี่ยนำมาด้วยตัวเองเลยนะก็มานั่งที่นั่งทางของตัวเองประจำเรียบร้อยพวกผู้ใหญ่ก็นำน้ำร้อนน้ำชาเข้าไปประเคนในขณะนั้นนะคะก็มีชาวบ้านซึ่งเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยก็มาร่วมงานทำบุญบ้านในครั้งนี้เนี่ยประมาณ10กว่าคนนะคะซึ่งในขณะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นประธานก็เริ่มกล่าวให้ศีลให้พรตั้งนโม3จบแล้วก็กล่าวจากคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่แหละทันใดทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ต้องสะดุ้งตกใจขนลุกขึ้นพร้อมกันค่ะเพราะเสียงที่กล่าวคำรับศีลตามขึ้นมามันไม่ได้ดังเท่ากับเสียงของคนจำนวนเพียงแค่10กว่าคนแต่มันดังกระหึ่มกังวานเหมือนกับมีคนประมาณ 20-30 คนดังประสานเสียงกันกับคนในบ้านขึ้นทุกคนต่างเหลียวมองตากันเลิกลักสีหน้าซีดไปตามๆกันท่านเจ้าอาวาสที่กำลังให้ศีลอยู่ก็ชะงักไปนิดนึงแต่ก็กล่าวต่อไปตามปกติรู้สึกว่าน้ำเสียงของท่านจะดังแจ่มใสแล้วก็ชัดเจนขึ้นเชื่อแน่นอนค่ะว่าท่านเองคงจะได้ยินเสียงกล่าวรับที่ดังขึ้นมาอย่างผิดธรรมดาแรกๆเองนะน้าแทนก็กล่าวตามเสียงอึกอักไปเหมือนกันแต่หลังจากจิตใจสงบมั่นคงได้ก็ว่าตามท่านได้เหมือนเดิมทุกคนในบ้านค่ะก็นั่งสำรวมจิตใจกันให้นิ่งมีเพียงแค่คุณตาบุญค่ะแล้วก็น้องๆเท่านั้นที่ขนลุกหน้าตาเลิกลักเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังตลอดเวลาก็มันเด็กอะเนาะแล้วก็กลัวผีเป็นที่สุดด้วยจะให้กล้าแข็งอย่างผู้ใหญ่นี่คงจะทำได้ยากเหมือนกันขนาดเด็กที่ทำงานบ้านหรือว่าเด็กรับใช้วัยรุ่น2คนเนี่ยยังนั่งหน้าขาวตัวสั่นเทิมทุกวรรคทุกตอนที่พระให้ศีลทุกคนก็กล่าวว่าตามกันจนครบทีนี้เมื่อให้ศีลจบท่านก็สวดมนต์ขึ้นพร้อมกันเสียงดังกังวานฟังวังเวงใจทุกคนก็ประนมมือนิ่งฟังกันเงียบเสียงสวดมนต์ของผู้ทรงศีลพระสาวกของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทำความอบอุ่นและก็อิ่มเอิบใจให้กับทุกๆคนความกลัวเมื่อสักครู่ก็เริ่มหายไปก็น้อมรับกระแสเสียงนั้นอย่างปลื้มปีตินะคะทั้งที่ทุกคนก็ฟังกันไม่ออกหรอกว่าคำสวดเหล่านั้นแปลว่าอะไรแต่ภาพของเหล่าพระสาวกทั้ง9รูปครองจีวรสีเหลืองที่นั่งเรียงตามอาวุโสสงบนิ่งแต่ละรูปตั้งตาลปัดเสมอหน้าเปล่งเสียงสวดออกมาประสานกันดังก้องกังวานระคนกับกลิ่นหอมของธูปเทียนที่ลอยอบอวนอยู่ก็ทำให้จิตใจสงบสุขบอกไม่ถูกพอสวดเสร็จค่ะพ่อแล้วก็น้าแทนแล้วก็คุณแม่ต่างก็เข้าไปถวายปัจจัยทายทานให้แต่ละรูปจากนั้นก็กล่าวให้ศีลให้พรพอจบคำกรวดน้ำของท่านเจ้าอาวาสที่ท่านกล่าวคำกรวดน้ำให้กับ ญาติพี่น้องหรือว่าญาติโยมนะคะที่นั่งอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยให้อุทิศส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่สถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่มารอรับนะคะหรือว่าจะเป็นบรรพบุรุษญาติพี่น้องแล้วก็วิญญาณต่างๆให้มารับบุญกุศลพวกนี้ทีนี้คุณตาบุญบอกว่าผมได้นั่งตัวชาแทบจะเป็นลมเพราะเราได้ยินกันชัดเจนคำว่าสาธุสาธุสาธุ3ครั้งเลยนะต่างคนก็สงบจิตใจกันไว้ก็มองดูหน้าเหล่าพระทั้งหลายก็ไม่เห็นว่าท่านจะแสดงอาการหวาดกลัวแต่ประการใดก็ดูเฉยๆก็รู้สึกว่าท่านอิ่มเอมใจด้วยซ้ำพอสิ้นสุดพิธีต่างๆท่านก็ลากลับวัดโดยมีเพื่อนบ้านผู้หนึ่งเป็นผู้นำไปส่งบรรยากาศภายในบ้านก็เลยดูวังเวงเพราะว่าบรรดาผู้ที่มาร่วมฟังสวดด้วยต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตนเหลือเพียงแค่สมาชิกในบ้านสถานที่และก็อาสนะต่างๆมันยังไม่เก็บนะเพราะวันรุ่งขึ้นจะต้องทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งโดยอาหารเนี่ยที่จะนำมาจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งน้าแทนไปว่าทำไว้แล้วก็ใครจะมาร่วมทำบุญด้วยก็นำอาหารของตนมาร่วมสมทบด้วยเลยก็เลยแค่ทำความสะอาดที่ต่างๆเตรียมไว้เท่านั้นจนกระทั่งตกกลางคืนค่ะหลังจากกินข้าวอาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งรวมตัวกันอยู่กลางห้องล้อมรอบตะเกียงที่จุดไว้นอกจากตะเกียงแล้วก็ยังมีเทียนใหญ่ดวงนึงจุดปากไว้อีกหลายจุดตาบุญนอนอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบอ่านการ์ตูนสีถนนชัยของเหมเวชกรอยู่คุณพ่อกับคุณแม่ก็นั่งคุยกันอยู่ใกล้ๆน้องก็เล่นหมากเก็บกับเด็กรับใช้ส่งเสียงกันเจี๊ยวเจ้าอีกด้านหนึ่งดูการ์ตูนสีถนนชัยจบก็นึกถึงการ์ตูนพระอภัยมณีของสวัสดิ์จูทะรบได้นะคะก็อยู่ในห้องใกล้ๆนั่นแหละก็เลยไปหยิบแล้วก็เอาเทียนไขที่จุดปากกับกระป๋องเดินออกไปห้องนี้เป็นห้องเก็บหีบสัมภาระที่นำมาจากบ้านที่อพยพไปยังไม่ได้รื้อออกเข้าที่เข้าทางก็ยังคงวางระเกะระกะอยู่มันมีอยู่หน้าต่างบานนึงเปิดออกไปก็จะเห็นบริเวณสวนก็ถือกระป๋องเทียนไขก้มส่องหาการ์ตูนจนมาถึงหน้าต่างบานนี้ก็อดไม่ได้ละค่ะที่จะชะโงกหน้าออกไปเพื่อจะดูอ่างปลาเข็มที่ตักมาเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้งเรียงรายไว้ใต้หน้าต่างห้องนี้จากตัวบ้านด้านนี้จะเป็นลานดินโล่งๆกว้างสักประมาณ 7-8 เมตรซึ่งใช้เป็นที่ตากข้าวเย็นบ้างตากผ้าบ้างจากนั้นก็จะเป็นทองร่องเข้าสู่บริเวณสวนซึ่งเป็นต้นไม้พวกผลไม้นะคะจากทั้งมะม่วงผลไม้พวกมะพร้าวส้มโอโดยคุณตาบุญบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ปลูกเองมันเป็นผลไม้ที่อยู่ติดที่ดินเก่าอยู่แล้วคือเจ้าของเดิมเขาปลูกไว้ต้นไม้เหล่านี้ก็เจริญงอกงามให้ผลดีในขณะที่มองลงไปที่ลานบ้านนั้นนะคะก็เห็นหัวคนนั่งยองๆดำๆตะคุ่มเรียงรายกันเป็นหย่อมๆอยู่ในลานทั่วเต็มไปหมดตอนแรกนะนึกว่าตัวเองตาฝาดแล้วก็ตัวเองอยู่ในที่สว่างภายนอกบ้านมันมืดทั้งยังเป็นคืนข้างแรมซะด้วยมองออกไปเห็นอะไรไม่ชัดก็เลยตั้งเทียนซะบนโต๊ะข้างในแล้วก็ชะโงกหน้าลงไปคอมเมนต์มองอีกครั้งนึงคราวนี้ตาไม่ฝาดแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคืนเดือนมืดก็เถอะก็ยังพอมองเห็นภาพบนลานดินได้ถนัดชัดเจนเป็นภาพของคนกลุ่มหนึ่งมีทั้งชายทั้งหญิงนั่งยองๆหันหน้าเข้ามายังตัวบ้านที่ยืนดูอยู่พนมมือทั้งสองขึ้นไว้เหนือศีรษะมองไม่ชัดว่าแต่งกายยังไงแลเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเรียงกันห่างๆตามลานนั้นจนติดกับชายสวนจากสายตาที่ตาบุญยืนมองอยู่คนเหล่านั้นยังคงนั่งยองๆพนมมืออยู่เงียบๆไม่เคลื่อนไหวไม่มีเสียงพูดคุยอะไรกันค่ะทุกคนนั่งนิ่งเหมือนตอไม้ก็เกิดความสงสัยว่าใครกันวะมาจากไหนกันเนี่ยแล้วมาได้ยังไงเงียบๆเข้ามานั่งเรียงรายอยู่ทั่วไปหมดในขณะนั้นก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรมันมีความรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาเฉยๆอากาศเย็นเยือกชาวูบวาบไปทั้งตัวตาบุญในขณะนั้นซึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นค่อยๆถอยหลังออกมาจากหน้าต่างขาสั่นแทบจะยืนไม่อยู่พวกนี้ไม่ใช่คนอย่างเราแน่หันหลังกลับเมื่อคิดได้ค่ะก็เพ่นพรวดวิ่งโครมครามเข้ามาในห้องที่มีคุณพ่อคุณแม่นั่งกันอยู่ทุกคนในห้องตกใจหน้าตื่นที่เห็นวิ่งตึงตังเข้ามาก็ไต่ถามกันแซดไปหมดตาบุญในตอนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังได้ไปเห็นอะไรมาบนลานดินริมสวนคุณพ่อก็ลุกเดินออกไปดูสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาพยักหน้าให้ไม่มีอะไรหรอกเขาไปกันหมดแล้วพวกเขามาขอบคุณเราน่ะดีแล้วล่ะต่อไปจะได้อยู่อย่างสบายสักทีอันนี้คุณพ่อพูดเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพระก็มาที่บ้าน มีเพื่อนบ้านหลายคนแนะนำอาหารมาร่วมบุญเลี้ยงพระเช้ากับที่บ้านของตาบุญด้วยหลังจากสวดมนต์แผ่อุทิศส่วนกุศลแล้วท่านก็ได้นำน้ำพระพุทธมนต์ในปะพรมทั่วทุกบ้านทั่วทุกห้องของบ้านแล้วก็รอบๆ บริเวณบ้านด้วยไม่ทราบว่าจะเป็นอุปทานหรือเปล่านะรู้สึกว่าบรรยากาศมันสดชื่นแจ่มใสขึ้นแสงแดดส่องสว่างกลิ่นดอกไม้ระคนกลิ่นธูปกลิ่นเทียนที่บูชาหอมอบอวลไปหมดทุกคนที่บ้านนี้ก็มีใบหน้าอิ่มเอิบปลอดโปร่งใจอย่างยิ่งหลังจากนั้นนะคะตาบุญบอกว่าบ้านเรานี่ก็อยู่กันมาอย่างปกติสุขไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือว่ากังวลใจใดๆเลยไม่ว่าการงานใดๆดูราบรื่นตลอดตาบุญอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กจนโตจนเรียนจบจนทำงานจนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาย้ายออกไปอยู่บ้านที่สะพานหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของทุกๆคนมาจนปัจจุบันนี้แล้วตลอดที่อยู่บ้านหลังนั้นมาตั้งแต่ทำบุญบ้านขึ้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวมารับส่วนบุญเรื่องราวเก่าๆของคุณตาบุญเมื่อครั้งสมัยยังคงเป็นวัยรุ่นที่อพยพหนีภัยสงครามแล้วก็อพยพกลับมาเมื่อภัยสงครามสงบลงแล้วเรื่องน่ากลัวต่อมาค่ะเป็นเรื่องจากคุณกล้วยนะคะวันนั้นคุณกล้วยเองก็ไปเที่ยวกลับมาสะดึกดื่นเลยแล้วก็เลยไปทำธุระต่างจังหวัดด้วยนะคะตอนนั้นกำลังจะขับรถกลับบ้านซึ่งก็เป็นช่วงเวลาดึกพอสมควรแล้วรถเกิดเสียกลางทางค่ะเครื่องยนต์ดับสะดื้อเลยก็ต้องประคองรถเนี่ยเข้าไปจอดข้างทางแล้วก็ตรงที่รถเสียเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรรู้แต่เพียงว่าเวลานี้เนี่ยเกือบ2ทุ่มกว่าดูจากนาฬิกาข้อมือทั่วอาณาบริเวณด้านหนึ่งเนี่ยเป็นป่าไม้ใหญ่เชิงเขาลาดชันขึ้นฝั่งที่รถเสียเป็นป่าพงเตี้ยแล้วก็เห็นเป็นไร่อ้อยกว้างพี่เขาก็เปิดสัญญาณไฟกระพริบเพื่อขอความช่วยเหลือในใจก็คิดว่าแล้วทีนี้เนี่ยจะทำยังไงดีเปิดฝากระโปรงรถดูเครื่องยนต์ใช้ไฟฉายส่องดูก็ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์มันเสียตรงจุดไหนเพราะว่าไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์ด้วยนะคะก็ดีแต่ขับรถได้เท่านั้นเองเรื่องงานเครื่องเรื่องงานช่างเนี่ยมึนตึ๊บพอเครื่องยนต์เสียกลางป่ากลางเขาแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละแม้แต่ข้าวลิงก็ยังไม่มีให้กินเลยตอนนั้นพอหมดปัญญาดูเรื่องของเครื่องยนต์ก็หันมาดูรถบนถนนค่ะเผื่อจะมีรถผ่านมาบ้างก็จะโบกขอความช่วยเหลือจากเขาในใจก็นึกภาวนาเอาให้มีคนมาช่วยสักทีนึงเถอะกลางป่าเปลี่ยวแบบนี้เนี่ยมันอันตรายรอบด้านก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างยิ่งคิดก็ยิ่งหวาดระแวงจนถึงหวาดกลัวอันตรายรอบด้านเลยพี่กล้วยบอกว่าเวลานั้นต่างจังหวัดเนี่ยคือตอนกลางคืน 2-3 ทุ่มเนี่ยมันดึกแล้วมันมืดตึ๊บเลยยิ่งตรงที่รถไปเสียเนี่ยมันมีเสียงริ่งรีดเรไรของแมลงกลางคืนหยุดร้องบรรยากาศรอบๆเงียบสงัดถึงขั้นวังเวงและเห็นคน 2-3 คนค่ะเดินเรียงกันขึ้นมาเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากระยะ50เมตรค่อยๆใกล้เข้ามาจนกระทั่งผ่านมาถึงตรงที่ข้ามฟากถนนก็เลยเอ่ยปากทักออกไปบอกพี่สวัสดีครับพี่รถผมเสียแถวนี้มีอู่รถหรือว่ามีใครพอจะช่วยผมได้บ้างก็ตะโกนออกไปค่ะ2คนชายหญิง1คนเห็นหน้าไม่ค่อยถนัดชัดเจนเพราะว่ามันมืดด้วยก็เดินเรียงแถวกันไปข้างหน้าเสียงผู้หญิงก็ตอบกลับออกมาค่ะบอกไม่มีหรอกพ่อหนุ่มต้องรอรถผ่านมาช่วยเท่านั้นแหละแล้วทีนี้เนี่ยจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ชายหญิงทั้ง3คนก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายลับไปหายไปตรงไหนยังไงก็ไม่ได้ทันมองอ่ะนะคะก็ได้แต่บ่นกับตัวเองบอกโอ้ยซวยจริงๆเลยรถเสียสักพักหนึ่งก็มีเสียงแว่วมาจากข้างหน้าบอกฮู้รถเสียล่ะครับแว่วมาจากข้างหน้าพี่เขาก็รีบหันไปมองตามทิศทางที่มาของเสียงเห็นเป็นชายหนุ่มคนนึงเดินมาตามข้างทางเหมือนกับเดินผ่านมาพบเข้าแล้วก็จะเลยไปพี่กล้วยเองแกก็เลยบอกครับพี่ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเครื่องก็ดับไปซะอย่างนั้นก็เลยตอบออกไปแบบนั้นค่ะผู้ชายคนนั้นก็เลยเดินเข้ามาใกล้ๆคือรูปร่างค่อนข้างที่จะเพรียวสวมหมวกสารตอกทรงกลมดูลักษณะน่าจะเป็นชาวบ้านละแวกนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงยังไงยังไงก็ต้องขอให้เขาช่วยล่ะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนจนกว่าจะมีใครมาช่วยหนุ่มชาวบ้านคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าผมนี่แก้เครื่องยนต์ไม่เป็นหรอกเขาบอกอะเนาะก็ได้แต่ยิ้มยิ้มเอาใจให้เขาอยู่เป็นเพื่อนแต่ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณก่อนจนกว่าจะมีรถผ่านมาช่วยเออพูดเหมือนรู้ใจเลยคุณผู้ฟังพี่กล้วยรีบกล่าวขอบคุณชัดถ้อยชัดคำเพราะว่ามีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้ว ก็เลยถามไถ่กันบอกจะไปไหนก็ถามบอกจะกลับกรุงเทพคงจะไปบนเขาค้อมาละสิก็เลยตอบไปบอกครับเขาก็ถามเหมือนกับรู้อีกเขาเดินเข้าไปในพงลากเอาขอนไม้สองท่อนออกมาเชิญให้ไปนั่งบนขอนไม้กันก่อนขืนยืนรอให้คนมาช่วยนี่คงจะเมื่อยแย่เลยก็เลยก้มลงไปนั่งบนขอนไม้ตามที่เขาบอกนั่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่ายืนเมื่อยปล่อยให้ไฟรถในกระพริบขอความช่วยเหลือสว่างวาบวาบอย่างนั้นคุณรู้ไหมแถวนี้เนี่ยรถชนกันตายบ่อยมากตรงเนี้ยค่อนข้างลาดรถที่แซงขวามักไม่ค่อยเห็นรถข้างหน้าที่สวนมาไม่รู้ว่าเป็นยังไงชาวบ้านเขาบอกกันว่ามันเป็นจุดมรณะเอ้าอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้มาพูดเรื่องนี้ทำไมในใจคุณกล้วยเนี่ยหาก็อึ้งค่ะแต่ว่าได้แต่คิดบอกแล้วคุณมาบอกผมทำไมเขาก็ยิ้มเหมือนรู้ใจแหละแล้วก็รีบกล่าวออกมาบอกขอโทษทีผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณกลัวนะเพียงแต่อยากบอกให้ฟังเท่านั้นก็เลยเปลี่ยนเรื่องค่ะคุยกันเรื่องอื่นคุณกล้วยถามบอกคุณอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมไม่ใช่คนที่นี่หรอกแต่ว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วผมมาหาน้าชายที่เพชรบูรณ์ผ่านเขาค้อมาตามเส้นทางนี้เขาก็บอกแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปบอกสมัยก่อนนะคุณถนนหนทางแย่กว่านี้เยอะเมื่อครั้งถนนตัดผ่านเขาค้อเสร็จใหม่ๆช่วงคอมมิวนิสต์ยึดครองผืนป่าแถบนี้ตกกลางคืนเนี่ยไม่มีใครกล้าขับรถผ่านเส้นทางนี้กันหรอกเขาก็คงกลัวคอมมิวนิสต์อ่ะเนาะคุณกล้วยถามทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งผีแหละคุณเอาอีกแหละคำก็ผีสองคำก็ผีได้แต่นึกในใจด้วยหน้าซีดๆนะฮะแต่ว่าไม่กล้าพูดออกไปรถก็เสียอยู่กลางป่าด้วยมองหาบ้านเรือนของคนก็ไม่เจอแล้วทีนี้เนี่ยคือจะหาใครมาช่วยก็ยังไม่มีแล้วนั่งอยู่กับคนแปลกหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครช่วยเรื่องเครื่องยนต์ก็ไม่ได้อีกแล้วยังมาคุยเรื่องผีเรื่องสางให้ฟังอีกผู้ชายคนนั้นก็เลยพูดขึ้นมาบอกก็มันจริงนี่คุณรถมันชนกันบ่อยผีมันก็เลยมาสิงสู่อยู่ตลอดเส้นทางยิ่งไปข้างบนเขาอะนะรถตกเหวทุกปีวิญญาณเต็มไปหมดเสียงเขาพูดคุณกล้วยเองก็เริ่มขนลุกขึ้นมาละค่ะแล้วก็เห็นเขายิ้มก็คงจะรู้แหละว่ากลัวก็มันกลัวจริงเนี่ยเนาะขณะนั้นเองนะคะคุณกล้วยเขาบอกแลเห็นแสงไฟสลัวจากรถอีแตนวิ่งมาแต่ไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามเสียงรถเนี่ยดังเข้ามาใกล้ๆก็เลยพูดบอกมีรถมาแล้วรีบลุกขึ้นไปยืนหน้ารถเพื่อขอความช่วยเหลือรถอีแตนผ่านใกล้เข้ามาจนแลเห็นคนนั่งบนรถ3คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนรถวิ่งใกล้เข้ามาเสียงดังขึ้นดังขึ้นจนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เห็นหน้าคนบนรถไม่ถนัดแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยร้องขอความช่วยเหลือออกไปบอกพี่ครับรถผมเสียพอจะช่วยได้บ้างไหมทั้งคนขับแล้วก็คนที่นั่งมาบนรถอีแตนหันหน้ามามองคนขับไม่หยุดรถนะก็ขับผ่านไปแต่ก็มีเสียงผู้หญิงบนรถเนี่ยตะโกนบอกมาบอกไม่มีหรอกพ่อนมรอรถผ่านมาช่วยเถอะแล้วอีแตนก็วิ่งผ่านไปบ้าจริงเชียวจะหยุดช่วยหน่อยหรือว่าช่วยลากหน่อยก็ไม่ได้เวลาผ่านไปดึกดื่นแบบนี้ชาวบ้านเขาก็อย่างนี้แหละคุณเขาไม่รู้จะช่วยยังไงผู้ชายคนที่นั่งอยู่บนขอนไม้เนี่ยบอกชายคนนั้นที่อยู่เป็นเพื่อนก็พูดออกมาแบบนั้นจนคุณกล้วยเองบอกว่าลืมไปถนัดใจว่าขณะที่ขอความช่วยเหลือจากคนบนรถอีแตนอยู่นั้นมิดข้างๆผมเขาทำอะไรอยู่ไม่เห็นเขามาช่วยผมขอความช่วยเหลือเลยแล้วทำไมผู้หญิงตอบออกมาเหมือนกับคนที่เดินผ่านไปก่อนหน้านั้นก็ได้แต่นึกสงสัยอยู่ในใจอยากจะถามเขาผู้เป็นมิดยามวิกาลเหมือนกันคุณกล้วยมองเขาอีกทีหนึ่งใบหน้าที่อยู่ใต้ปีกหมวกตอนกลางคืนมองไม่ชัดก็รู้แต่ว่าเขาเนี่ยยิ้มให้อย่างมีไมตรีนั่งก่อนเถอะคุณใจเย็นๆอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวรถก็มาเขาบอกคุณกล้วยเองก็ก้มตัวลงนั่งบนขอนตามเดิมค่ะนิ่งเงียบกันไปครู่ใหญ่แล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดทำลายความเงียบออกมาเสมือนกับว่าจะให้การพูดคุยเป็นเพื่อนไม่เงียบเหงาสักพักนึงผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดเรื่องของเขามาเขาบอกว่าชีวิตของเขานี่โคตรแย่เลยนะทำงานอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จดูเหมือนจะล้มเหลวทุกเรื่องมีเมียก็ทิ้งไปอีกดีที่เรายังไม่มีลูกด้วยกันเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตด้วยน้ำเสียงท่าทีแบบเรียบๆดูเหมือนเรื่องราวในอดีตจะแทงใจดำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาจริงๆแล้วจะว่าทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งซะทีเดียวจะว่าเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกคือเมียเขาเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาว่านะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฉุนเฉียวตรงกันข้ามกับเขาซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบคนเจ้าอารมณ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่กันได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่า แรกพบก็เสน่หาอารมณ์ใคร่มันพาไปพออยู่ด้วยกันถึงมารู้อีกทีนึงว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เป็นภรรยาเขานี่ชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจไอ้ตัวของคนเล่าเรื่องเองที่เป็นเพื่อนนั่งกับคุณกล้วยเนี่ยบอกว่าทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จเมียก็ติดการพนันบทเธอเสียการพนันบ้านนี่ร้อนเป็นไฟเชียวคุณเอ้ยคุณกล้วยก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเนาะก็เลยปลอบใจบอกแย่หน่อยนะไม่หน่อยหรอกมันมากเชียวละเขาก็กล่าวมาแล้วคุณล่ะก็ถามย้อนกลับมาผมนี่เป็นนักเขียนเป็นนักข่าวอยู่กรุงเทพก็เลยบอกอาชีพไปผู้ชายคนนั้นบอกโอ้โหเจอนักข่าวเจ๋งจริงๆเขากล่าวอย่างชื่นชมใบหน้ายิ้มแย้มใต้หมวกปีกตอกสารธรรมดาชีวิตนักข่าวนักเขียนงานหนักเหนื่อยร้ายไปกว่านั้นก็ตังไม่พอกินกล่าวไปแล้วก็หัวเราะไปค่ะเพราะนึกถึงชีวิตของตัวเองขึ้นมาในขณะที่คุยกันออกรถรู้สึกจะเป็นกันเองมากขึ้นก็มองเห็นแสงไฟจากหน้ารถสาดมาจากฝั่งที่สวนทางมาทั้งเขาแล้วก็คุณกล้วยหันไปมองพร้อมกันมีรถมาคุณกล้วยเปรย์ๆแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยแสงไฟจากรถที่เห็นนะก็คือความหวังที่จะได้กลับเข้าตัวเมืองไม่ต้องมายืนอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรแบบนี้คุณกับผมตอนนี้ก็เหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่คุณเนี่ยมีจุดหมายจะไปแล้วกำลังจะมีคนมาพาไปส่วนผมเนี่ยไม่มีจุดหมายเขาพูดออกมาเหมือนกับคนหมดอะไรตายอยากละค่ะสักพักหนึ่งแสงไฟจากรถก็ใกล้เข้ามาทุกทีคุณกล้วยเองก็เริ่มใจชื้นขึ้นพอเข้าระยะสายตาเห็นแต่ไกลแม้จะมืดแต่ก็รู้ว่ารถที่สวนมานั้นคือรถตำรวจเพราะเห็นไฟที่ติดอยู่บนหลังคารถแม้จะไม่เปิดสว่างแต่ก็รู้ว่านั่นคือรถตำรวจรถตำรวจซะด้วยสิคุณกล้วยนึกในใจแล้วก็ดีใจที่รู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมให้ตำรวจลากรถผมไปคุณก็ขึ้นรถไปกับผมจะลงที่ไหนก็บอกก็แล้วกันผู้ชายคนนั้นบอกผมยังไปไหนไม่ได้หรอกครับเขาก็พูดไปผมหาทางกลับบ้านมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครพาผมไปเลยอะไรนะคุณกล้วยชักเอะใจกับคำพูดของเขาละค่ะขณะเดียวกันรถตำรวจที่สวนมาก็ชะลอความเร็วคนขับก็เปิดกระจกออกมาตะโกนถามบอกรถเสียเหรอคุณครับช่วยลากรถผมเข้าเมืองทีได้รอเดี๋ยวนะให้ผมไปกลับรถก่อนตรงนี้มันอันตรายว่าแล้วเขาก็เลื่อนรถออกไปหาที่กลับรถค่ะคุณกล้วยหันไปมองมิตรที่อยู่เป็นเพื่อนอีกครั้งคราวนี้ถึงกับสะดุ้งเพราะใบหน้าที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ใบหน้าของมิตรที่เห็นเมื่อก่อนหน้านี้ใบหน้านั้นซีดแห้งแก้มตอบดูน่ากลัวดวงตาที่อยู่ในเงามืดเพราะว่าปีกของหมวกนี่มันบังดูแล้วน่ากลัวคล้ายกับศพเสียงจักจั่นตอนนั้นเนี่ยร้องระเงงเซ็งแซ่ขึ้นมาฉับพลันบรรยากาศวังเวงจนแทบหนาวสะท้านค่ะใบไม้ทั้งป่าไม่ไหวติงเสียงแหบแห้งดังออกมาจากปากของมิตรที่อยู่เป็นเพื่อนคุณไปแล้วอย่าลืมทำบุญให้ผมบ้างนะผมมาหาน้าชายรถมาชนกันตายตรงนี้หาทางกลับบ้านไม่ได้เป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่เช่นนี้แหละเขาพูดออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณกล้วยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะยืนตะลึงพรึงเพริดอยู่จนไม่รู้สึกตัวชั่วขณะนั้นความหวาดกลัวมันแล่นเข้ามาในจิตใจชนิดที่เรียกว่าระงับยังไงก็ไม่อยู่รถตำรวจที่กลับได้แล้วกำลังขับเข้ามาตำรวจจริงไม่ต้องกลัวไอ้ที่คุณเห็นบนรถอีแตนแล้วก็เดินเท้าเหล่านั้นเนี่ยก็พวกสัมภเวสีที่ตายตรงบริเวณนี้ทั้งนั้นแหละผู้ชายที่นั่งเป็นเพื่อนเบื้องหน้าพูดออกมาซึ่งแทบไม่อยากคบเป็นมิตรอีกแล้วคุณกล้วยว่าใบหน้ายิ่งทวีความน่ากลัวมากขึ้นคุณกล้วยรู้แต่เพียงว่าเมื่อรถตำรวจเข้ามาจอดท้ายรถคุณกล้วยก็ได้ยินเสียงตำรวจคนหนึ่งถามว่าเป็นอะไรคุณตอนนั้นคุณกล้วยไม่รู้สึกตัวซะแล้วรู้แต่ว่ามันหนาวแล้วสติก็วูบลงไปวันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลคุณกล้วยเองก็นอนอยู่บนเตียงคนไข้ข้างๆมีภรรยาแล้วก็คุณแม่มานั่งเฝ้าพอรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาทุกคนก็ดีใจต่างสอบถามกันให้วุ่นเลยและเมื่อตั้งสติได้ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ภรรยาแล้วก็คุณแม่ฟังและคุณกล้วยก็มารู้อีกทีนึงพอตำรวจไปถึงที่รถว่าตัวเองนี่ช็อกหมดสติลงไปซะอย่างนั้นตำรวจเองก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจบอกว่าเห็นยืนอยู่คนเดียวนะพอจะเข้าไปทักทายช่วยเหลือก็ล้มหมดสติลงใช่สิคุณผู้ฟังใครจะไม่ล้มก็คุยอยู่กับผีซะตั้งนานแถมสภาพน่ากลัวแบบนั้นภาพสุดท้ายที่เห็นดวงตามิตรของรัติการคืนนั้นคือมันกำลังโปนทำท่าจะหลุดออกจากเบ้าตาคุณกล้วยนี่ก็เลยหมดสติไป หลังจากนั้นนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณกล้วยบอกว่าก็ทำบุญแผ่ส่วนกุศลอุทิศไปให้เขาสำหรับมิตรในรัตติการคืนนั้นที่กำลังหาทางกลับบ้านยังไงก็ขอบคุณที่มาคุยเป็นเพื่อนนะแต่ไม่ขอบคุณที่กำลังจะทำให้เส้นผมบนหัวเนี่ยมันร่วงลงทุกทีด้วยคุณกล้วยทิ้งท้ายนะคะโอ้ยเนาะน่ากลัวจังเลยเรื่องราวเนี่ย